Täällä on radios limitat vejan uranta uutun siiseessa teema. Bona tarda i benvinguts una setmana més a l'EIT. Un programa que intenta fer un repàs a la música dels 60, 70, lògicament 80 i, per què no, els 90. Avui, 22 de desembre, us ha tocat la loteria? Si jo estic aquí, vol dir que no. Però bueno, podeu demanar les cançons almenys que us alegrin una mica, no? I com ho podeu fer? Doncs al 93 340 564 54, no, 33 340 564 54. El telèfon, la via directa amb l'EITI. Recordeu que també teniu el Facebook, el blog i els amics de Dijòquei 90s, on podeu trobar tots els nostres programes. Demorem més, comencem el nostre programa i comencem, doncs, com no, desitjant-vos bones festes. Sí, senyores, sí, senyors, un clàssic. Bonnie M, Feliz Navidad. Feliz Navidad. 1981 era aquest tema de Boney M. Feliz Navidad, com he dit, Boney M. Tot un clàssic. I ara, de la banda sonora de Blade Runner, The New American Orchestra ens porta aquest Love Theme. Aquests darrers compassos donem pas a un tema dedicat al nostre amic Ender del foro de Disjockey 90s. El seu títol és Celebrate i la formació Ghost Dance 1989. I'm running. tirem de tot un clàssic també de la Madonna. 1984 ens portava aquest Material Girl. Can't be. cantant que era Michael Jackson, bueno, la seva companyia, ha tret un nou disc amb el nom de Michael. Nosaltres recuperem un dels seus grans temes, Beat It, des de 1982. I tot seguit sentim A New Order. See the stone set in your eyes, see the thorn twist in your side, and I wait for you, with or without you. M'han canviat el títol, m'han canviat el tema. Ens hem anat als 90 a sentir una versió dance del With or Without You d'U2. La formació W amb aquest With or Without You des de 1993. I ara tot seguit un tema dedicat al nostre amic Bugs, que ve des del 86, i la formació Pet Shop Boys, el tema Paninaro. We'll be right back. ambition and bluff, sex and money, violence, religion, injustice, death. My dreams, my life, my passion, my love, my sex, my money, violence, religion, injustice, and death. I know.

Tiene la versió House of Love Mix des de 1988 del Together Forever, Rick Astley. Què dic jo, que si això era el tema Together Forever, se li havia de posar imaginació, eh? Continuem amb la bona música. Recorda que estàs al dial del 91.6 de la FM, Radio Trinitat Vella. I tot seguit sentim a Status Quo amb un dels seus grans temes, In the Army Now. De 1986, fem un salt a 1979 per sentir la formació de Buglers o Bugles, i tinc la mania sempre de posar-li una R quan no toca, i el seu famós Video Killed the Radio Star. Segur, aquestes notes et porten molts records, o no? I heard you on the wireless back in 52, lying awake intently tuning in on you. If I was young, it didn't stop you coming through. I si el vídeo va matar l'estrella de la ràdio, ara vivim amb el vídeo, Living on Video. 1982, Trans-X. Stop. eyes, glittering blue eyes. You look at me with a smile. It's a computer fantasy. It's just waiting for you and me. Living. Living on video. Living. Living on video. Living. I per acomiadar el programa ho farem d'una forma ben maca. Com podia ser si no que per vols de Nadal no soni el Last Christmas de Wham. Us desitjo molt bones festes i potser, o potser no, ens tornem a sentir. Adeu. Radios Limitat veia 91.6 FM.